سورہ طہٰ مکی صورت سے مصحف عثمانی کے شرم اور ترتیب نزولی کی فنزت کر لیتا ہوں. تو سورہ واقعے نہ رکو تو سورہ واقعے نہ روان لے اور سورہ مریم نہ رکو نہ دل لے. رب دی ماں قبر سردار ہے چڑوان کی صورت کی ہوئی کجن نواجت سرما وہ میرے کہانی صداقت سے کتاب اللہ فضے کے ہم صداقت و فضیلت سے کتاب اللہ ما انزلنا علیک القرآن لتشکا الا تذکرۃ لمن یخشا. تو حاصل ضربت صداقت سے کتاب اللہ اور دویم ربط دا چڑوان کے دوڑ سورتوں کے دفن کو بہا کو رکوا نہ پدی سورت کے اس کو سلدا اور تشکیل ہے چندرائل کو مسئلہ باندھی بیان کی نہ مخالفین کو شکوک اور شبہا کو دا اغیر کے زیادہ اکوا نہ اس کے بہادرائے سر اور جڑت سر عقیدت و توحید خلق و بیان کا رقم میدان بالکل صفا ہے. نفدے کے تشدید اور خلاصت صورت کو ہم دعوت ہو چکی نہیں یہ بیان دا عقیدت و توحید نصورت کے بعد ذکر کی گئی نبی شرک سے تصرف اور نہ کی شرک سے لے لگ اور دین تشجیر فواقع دا موسیٰ علیہ السلام کرا موسیٰ علیہ السلام تو گورا دا خدای توحیدی بیان کرو دا فرعون پشان کی جابر تھا اور سن دا جرت او غوثہ لے کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم طہٰ طہٰ کی اشارہ دا طاہر فی العقیدتا او ہا کی اشارہ دا ہادی الی الاخلاق الحسنہ نو خطاب رب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھا یا طاہر فی العقیدہ و یا ہادی الی الاخلاق الحسنہ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى من قال لنا ذلك القرآن پاک پتا باندې لتشقى کی مشقت کی دیږي ما انزلنا عليك القرآن من قال لنا ذلك پتا باندې قرآن پاک ترا لتشقى کی مشقت کی دیږي الا تذکرۃ مگر دا نصیحت دے لمن دپارد آچا یخشا چیریږي کہ پچا کے تو کے خدا بھی اغب پپل کی ایمان لاری دو رسزان کو مشقت کی ماں چوا تنزیلن نزل تنزیلن مفعول مطلق سے فعل مقدر رفعت تنزیلن نازل کرے شوئے ممن جانب آزاد نا خلق السماوات کی پیدا کری دی آسمانونا ونور کی پیدا کری دی الارضات مکی لرا والسماوات العلا او آسمانونا اوچتو لرا الرحمن الرحمن ذات على العرش استوى فاش فاني استوى كلا له ما في السماوات قاصر الفرا اخري في باسمان لكري وما في الارض او اخري في بزمك كري وما او اخري بين وما في بنيان تري دوال كري وما او اخري تحت الثرى لا تدي دنمنا في فورنا الثرى التراب النبي نمنا کا خورا لندہ خورا معنا که د ځمکې په ویش کې هم څه دي، هغه هم د الله جل جلاله په ملکیت کې دي، د خدای په تصرف کې دي. نو دا نفي د شرک د تصرف، ورپسې نفي د شرک کلیل. وإن تجهر بالقول كشرطا تجهر كيف بين أبالي فإنه يعلم السر فسيشك الله تلاجره يعلم عالم دي السر فبتباني وأخفى أو فإنتهائي فتشيباني سر نفسي فتتوالي أو أخفى إنتهائي فتش ورقصي نتيجة تدرائره الله الله تعالى جده لا اله الا معبود الا هو سيوادنا له الاسماء الحسنى خاصة دبارا نمونا خستلي له الاسماء الحسنى خاصة دبارا صفات خستلي نفعاغا صفات خستو صفات باني فخستو نمون باني الله تعالى تسوال فكار ده دانج غير الله تبالا نمشي نداوه بیان شوه او ورپسې تسلي او تشجیع په واقعې د موسی علیه الصلات وسلام باندې دکه خبره موسی علیه الصلات وسلام قوم ته کړې ده. هل په معنا دکه ده وهل اتاکا په ساکې سره راغلې ده تاته حدیث موسی واقعه د موسی علیه السلام اذ راى نارا فوقع تد ولد اور لرا فقال فسيوي لاهله ال فلتا هم كسو انتظار كيفاكو ذات موسى عليه الصلاه والسلام ده اغم الجنه وفتر روان فل وطن سامي كرتا لدلرين خور خوريد او خپل بيبي ته وي ده اهل نفرات بيبي ده او دا غینو مو سفورا نو شعیب علیہ السلام نور وار ادا آئی دیوی ام کو سوطا فی انتظار کئی انی آنت تو نارا بیشکا ماری دل رے اور لارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إني آنست نارا بشكا ما لدرده أور لرا لعلي آتيكم شاهد شرات لكم تاسدا منها ددا أورنا بقبس فيو شغلي باندي أو أجد على النار أو ياس أمهم فأور باندي هدى لار لرا شفوات يا روا لار تقدا ورشيوا نوی کم از کم دلالی اندازه خوبرا تولیگ میکنه دو اور پا خواد که بسوکی دا غیر نبا دلالی معلوماتو کن فلما اتاها پسرکلا چراغ موسیٰ علیہ السلام دی اور تا نو دیا آواز اکلی شدتا یا موسیٰ انی انا ربکا بیشکا ترستایم فخلع نعلیک فالصوباتا نعلیک دوارو دوارو پانو کلو لرا دوالا پانی وباسا ولی انک بالواد المقدس بیشکا تیف اغواد پاکتی توا چنمی توا دے ادا حکم متراغل اولی تفسیر فقه البیان او دارنگی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی یو حدیث پاک کی راغب سرے شکانتا من جلد خمار میتن دا ادوارا پانی چوی ندا دا یو خمار میت چملے نجی جوڑی دے نفدی بنیاد بانا و انا اخترتک او ما انتخاب کرتا فس سمیع نفس وزگیدا لما خبرتا یوحا کی وحی کولشی تاتا اننی بیشکا دکیم ان اللہ اللہ تعالیم لا اله نشت معبود الا انا سوا زمانا فاعبدني پس عبادت کوا زما فقط و اقم الصلاه قائم کمزدرا لذکری دپارا دیار زما لوم بنای ولی موسی علیہ السلام تعالی او مذکر توحید را او د موسی او د قیامت ان الساعه بیشک قیامت دے آتیتن را روان دے لا محاله اکاد اخفیها قریب مزا اخفیها کی پت اساسم دیدرا دہر جانا اکاد اخفیها عن کل واحد دا قیامت علم دا ایلی دا آفیچ وقت دا علم اچھا تنور کو اکاد اخفیها قریب دا اخفیها چه فٹ کو ساتم دا قیامت ترا نمورات تینا افادا دا وقت معین اکاد اخفیها اکاد اخفی وقتها المعین او لیتو الزا دا دا اخفی سر و متعلق کوئی دا آتیتن ترا ان ساتا آتیتن لکجزا کل نفس بما تسعى ناقق تاریخ ایک چاہتا نہیں کی معلومی دے زیمت ہوئی اقفا یقفی اقفا ان بعد افعال دے او بعد افعال کی ہم ذکر کرے تو سر بھی ماسد دفع دا دی نو اکادو اظہروها او قریب دے جے سرگن کردہ قیامت سرا پخفل وقت لا یجلیها دی وقتها اندہو اکادو اخفیها اکادو اظہروها چه سرگرد کم دیلا نواقی کم دسد پارا لی تجزا کلو نفسیم بی ما تفعا نوکر لی تجزا بیا اخفی سر مطالق کوئی نمسیل سرگندوم لی ولی بی سرگندوم واقی کم با قیامت ولی لی تجزا کلو نفسیم بی ما تفعا چار یو نفسا دفل محنت سمرا ملوشی لتجزا كل نفس دي دفارا چه بردوه تيجي هر يو نفسا بما پا آسبان دي تسعا چه کوشش کرد فلا يسود دنكا فسوا دنلي تالرا عنها دي قیامتنا من آسو لا يؤمن بها چه ایمان ندري فليبان دي واتبع هواه دي تابد چوه دا فائش پل فتردا ونصبا حلاشي قد داس خلق اعتباد او کلاس او منکرین دا قیامتی نفطر دا فتح لك حلات بشر دیا موسیٰ علیہ السلام و سلام تا اللہ تعالی موجزہ ورکولا ذکر دا غفت ظالم او دا جابر او دا مستبد حکمران سر مقابلہ را روانا وما تلك بیمینك او صدی فخلاص تاکی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قال اوه موسى عليه السلام هي عصايا دا همسا زمادا اتوكأ عليها زفتیل قوم فضیبانی و اهوش بها اورا سندل قوم فضیبانی على غنمی فچیلو قلوبانی اورا سال اشجار لدو بفانی وليتيها او دي زما د پارا په دې همسا کې معارب اخرى ضرورتنا نور حوائج اخرى نور ضرورتنا د شپې ځان سره ګرځوم د مار دوام نه پې ځان بچ کوم د سپیمي نه پې ځان بچ کوم قال اوه الله تعالی الکها اغرزوا دې لرا یا موسی فالقاها ففي غلغلة همسا لرا فإذا هي حية نفسنا صفاتا همسا شوا حية يومارو تسعى شمنده والا منده وحلا موسى عليه السلام خوف صدق شدنا ذات تبعي خوف ده او ذات القوة خلاف نره قال اوي الله تعالى خذها انسا دي لرا ولا تخف او ميريغا سنعيدها زرد جمنبا واپس دي لرا سيرتها الاولى اول بني حالت دیتا سيرتها الاولى حالتها الاولى اول بني حالت دیتا ابتداء کسنگا ہنساوا دوبارہ ہنسائش دا یو موجزہ ورپسی بلا موجزہ وزمم یدکا راجوکا لاسپل الى جناحکا دا ارپل سرا تخرج بیضاء روبذی تکفین من غیر سوء بغیر دس بیمارینا آیتا اخرى پدا سیاجی جدا موجزہ دا بلا دا دویما موجزہ شوا لنريك من آياتنا الكبرى اي فعلنا ما فعلنا لنريك من آياتنا الكبرى ذات جب اقل نظام الديد فار اقل لنريك من آياتنا الكبرى شو اقل يتاكا دا آیات کبرا خپلنا دام دا اللہ جل جلالہ تو قدرت پا غٹو دلائلو کی غٹ دلائلو اور یاد آیات کبرا نمراد تو مستقبل کی آیات کی دا آیات کبرا دا پارا مقدمہ دا دوار دلائل ذکر دا دید وہ موجزاتونا چی چوم انکار کو نا اغب تباکی دا آیات کبران امراض حلاکت تکی روان دے لینو ریاکا چی اوخا اصلاحات پا مستقبل کی من آیاتنا دا علاماتو دا قدرت زمنگنا الکبرا چی اغا غر غر علامات دی چی حلاکت تکی روان دے نا دا نام بدا آقیبت تپاری چی خان آقیبت پیدایی لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون لعك فرعون إنه طغى بعثك تسرك شكلنا قال أوي موسى عليه السلام ربي اي رب زما اشرح لي صدري فرانجي زما دفارا سين زما قلوكي زما دفارا سين زما ويسر لي أمري أو آسان كماتا كار زما ويسر لي أمري او آسان کے ماتا کار زمان وزیفہ زمان کہ اگر دعوت او تبلیغ دے وحل العقدتا او فرائد غٹا من لسانی تجب زمانا نجبہ بھی کلاو کی جبہ بھی فتیحہ کی کہ بجبہ کی کم لکنت سے اگر لکنت ختم شد آپ مفسرین حضرات آوائے جو موسیٰ علیہ السلام و سلام پر جبا کی لکھنا تھی پورا روانہ ہے ترہا تو سنکھل سرہ بے خبر ہمیں کو ہوئے اور داری وجہ مشہور واقعہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام و سلام تربیت کے در فرعون کو کور کی یہ موقع باندې فرعون موسی علیہ السلام او سلام له چپ کو دولای کې کینو او موسی علیہ السلام او سلام دا هغه کې کې ګوتی واکړې او کوم مضبوط چې کې ورته نده سره خطر پیدا کړ پیدا خدای د کار کې ته زموږ دښمنی یو طرف ته د خدای دعوا او بل طرف ته د جولای د ماشوم نه خطره میرے دے خواہ تو دشمن سکاری نا دیبی و زمینتو کو زینہ نا وجن ما زین تیہاں ہی رکا زین معشور نے دے ساکر رسل دشمنی کہی دے پسو بانی کوئی نین تیہاں ہی رکا نا یو طرف سا فیو جو سکی جواہرات کی خود جواہرات آپ و فسیلین جواہرات کی کری اور اللہ محسن رحمان کی حالوی رحمت اللہ رے سمارات کجوری کری کجوری کی خودی اور ببل لوگ کی سروٹ کے انگار کی ہو او موسی علیہ السلام وصیت وکړه ما شو کوی او شته بده کې مې مارا کده دې انګار ته بده کې نه دې بنوت وی او کده کې جواهرات ته بده کې دا به دې په خپل په وخت ته نیولې شي دوه دښمن به پیږي موسی علیہ السلام او مو دې ټولې کډرو ته یا جواهرات ته خو جبرئیل علیہ السلام راغله چې ورته کوي او هغه انګار ته راځو او ما چې څه چې راغلي پوری پوری ته ورلار کوي چې جواب پوری ته ورواړي نای سره د موسی علیہ السلام د جبې سر هغه متاثر شي نبی په خبرو کې لوکنت پیدا شي چې لوی په خبرو کې لوکنت نو ځکه سوال په وحل د عقده او برانتی او غوټه غوټه د لوکنت نیک له ځای د جبې زمانه چې زمانه د جبې نه دا غوټه ختمه کی دا سره کولاو کی د جبې دا سر چې دا سکیانه په خبرې کې کولې او ځکه دا متاثر شي نبی په خبرې کې کیږي نوی زمان در جبه در سر در قرآنی دی در غوشه در نگری کن یک که هم قولی که در زمان پا خبر کنید اللہ جل جلال اوه اصوال قبول کن جبه برابر کن او قیسه با فرمایت دینا پا جبه کی لکنت نو در دین مراد زیادت فصاحت تی که اللہ پاک ماتا زیادت فصاحت رای وجعل وحلل عقدة من لسان ولي موسى عليه الصلاة والسلام داغه په سبجت کې جلال نو چې کله یو کار او یو خبره به ځان کې ولیدله چې د الله تعالی د رضا او خلاف و نو موسى عليه الصلاة والسلام په پوره جلال کې راغله غصه و پیرا راغله او چې په بنده باندې غصه راځي نو بیا چې په پوره کار نه کوي اعصاب راه کړی چې نا اعصابو کې تناو پیدا شي د بیا بند ټول خبره نشي کولی نو موسی علیه السلام دک سوال کړی یا د پاکا زما په جبه کې انطلاق پیدا کی لکه بل لکلی ولا ينطلق لسانی زما جبه بیا روانه ترنه کړی نو په دې بنیاد باندې زما دا کیفیت ختم کی ما تا پورا صبر را کی پورا تحمل را کی زما سینہ کولاو کی کہ مخالف کا ہر کمرم ناروا وای او چې په ما باندې بوج نه راځي زما په اعصابو کې تناو نه پیدا کیږي چې جب او سر متاثر شي چې دا هغه خبرې مدلل انداز کې جواب کولې شو دا څه نه مراد او دا دې ذکر وي حیث چې ارزه کې د هارون علیہ السلام په باره کې راغلی هو افصح مني افصح یاد کې څه تذلیل ده نمانا نفس فصیح ذو من او چې په دې باندې لوک نتی خو صحه سره کوم دی نه لږ وی نفس فصیح ذو من په هغه زمانه افصح دی هغه د صفاحت په میدان کې زمانه کې واره دغه موسی علیه السلام د زیادت فصاحت سوال کوي نو الله جل جلاله ولا ذوال کو ان قبول کړو موسی علیه السلام په اوم زیادت فصاحت ورکړ او ورسره ورسره روري ولکم پیغمبر وحل العقدة او فرائزي غتام اللساني دجب زمانا يفقهو قولي دي دفارا شدئي كويشي فخبر زمانا دي وجعل لي وزيرا او اغرز زمان دفارا وزيرا معاون من آلي دا اهل زمانا هارونا شهارونا الاسلام دي اخير الزمان اشدد بني ادري مضبط كي فدبان دي قوة زمان اذر فمانا دي قوة راجي نو اشدد بني قوة دي محکم کی پدبا کی قوت زمان او اذر راضی پمانا دو ظہر باندی اشدد بھی ظہری مضبوطا کی پدبا کی شاہ زمان ایسا خبرکم دیرہ سر پشاہ ولاد جے میں تائید کے جے میں تصدیق کے و اشرکو او شریف کے ذرا کی امری فوزیت زمان کی کہ اغسد ہے اغن قوت سے نجیم نبی جو کای نو سبحتا دی دپارا زمون تجی بیان کوستا کثیرن ډیر ډیر ونذکرک او یاد کوتا لرا کثیر ډیر ډیر کای نو سبحتا تسبیحا کثیرن ونذکرک ذکرن کثیرن دوار زمین کی کثیر دا صفت مقبول مطلق کو انک کنت بنا بصیرا بے شکتے پمنگ باندے بصیرا لدن کے قال هو اللہ تعالی قد اوتیتا پتا کی سرا درد شدواتا تا سؤلکا سوالتا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قد اوتیتا سؤلکا اے قدر قد اجیبا دعاؤکا قبول فیدوا دعاستا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ آبَيْتَكَ مُنْ احسان کر دے پتا باندے اے موسیٰ علیہ السلام مرتن اخرى یو کرت بل کلا اذ اوحینا الى امکا فاوکیت منگا الکاوکا موسیٰ تا اوحینا الى امکا اے الہمنا الى امکا ذکر دا وحی شرعی نوا دا وحی لغوی دا او وحی لغوی پا مانا دا الہام ما نمرائی اصول کی تشیو اذ اوحینا فا وقیت من دا الہام وصو الى امکا موسیٰ تا ما دا خبری یوحا چی الہام یقبیت دیتا انی تزیفی دا چی واچوا سلرا فی تابوتی پسندوکی ایک زیفی ہی اے ضعیمی کی دا دلرا واچوا دلرا فِي تَابُوتِ پَيَوْ صَنْدُوكِ فَتْزِفِ پَسْتُغُرْ دَوَادَا صَنْدُوك لَرَاتِ الْيَمِّ پَسْتَمَنْدَرْكِ فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ پَسْرَوْجَتْ پَرْ فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ پَسْتُبَغُرْضِ دَلَرَا سَمَنْدَرْ بِسْتَاخِلِ پَسِنَا رِبَانِ فَلْيُلْكِهِ دا امر تی غلا فمانا دا خبر بانی فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ اُبَغُرْضِ دَغَ تَابُوت لَرَا یا او بغرزی دا ابو ساری سلام درا حل یم و سمندر بس ساحلی پا کناری باندی یا اخوزو چی او بانیسی دلرا عدو اللی دشمن زما و عدو اللہو او دشمن دل جسر عون دے زما او دل دشمن لاتا با دیلاش خلے کے حفاظت تیدکم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً وَأَلْقَيْتُ أَوْ مَا أَشْوَلَيْهُ فَتَابَاتِ مَحَبَّةً مَحَبَّةً أَوْ مِنَا مِنِّي دَجَانِ الزَّمَانَ لطافنی محبوبیت در کرو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً أَوْ مَا أَشْوَلَيْهُ فَتَابَاتِ مَحَبَّةً مِنِّي دَجَانِ الزَّمَانَ نمانا بچی حاصل مانا بچی اے جعلناك محبوبا للناس سمی دخل کو دفارا محبوب کردو لے رہے سردی کوئی چیز فرعونیان لاس لگاری داری دا سر امینہ پیدا کردو ویدے خود وزیلو کابل نرے دا فرعون دا بیدی دا سر امینہ پیدا کردو ویدے خود وزیلو نرے اصا ان ینفعنا او نت بخیزم ولدا یا دے بجے کو او یا برا تنوکو فائدہ را سی خدمت پر رکھے نذاب محبوبیت ولتصنع على عيني او دید فارات سا تربیت او پیشی على عيني پنگران زمانتی اذ تمشی پا وقی چسلا اکتو کا خورتا دا موسیٰ علیہ السلام دو خورنم ام مریم خدا مشہور مریم نا ذکر دی مریم او دا موسیٰ علیہ السلام امیس کے بلا زمانتی رشوی رہا دا چې کله مور موسی علیه السلام په سراغ په صندوق کې واچو او صندوق کې سمندر ته حواله کړو نو مور یې دوی ته ویل نو بیا ولې خور ته ویل زه لاسه لرې لرې په کناره باندې او په نظر کې ساته چې دا صندوق په چېرته چې څوک پیاس دې سره بس کېږي نو هغې چې د لرې نه نګراني کوله اذ تمشی اختک فا وحی کتل فورتا فتقولو هل ادلکم فتقولو دی اوی فرعونیان تا قرآن مجید پہ عبارت کے اختصار صندوق فرعونیان را اونی سو او بیات موسیٰ علیہ السلام در پارت مرجعی دلگر پیش کر موسیٰ علیہ السلام در چاسینن آبستر نو پا اغا وقتی لیدا خبر اوکلا فتقولو نفسقلی دا فورتا حل ادلکم آیارا همائی حکمت تاستا علامن فاتاوانی یک خلوو چی کفالتو کی ددو سب زگت کرے یو داسې مبارکه زنانه ته وښیم چې دې بمکي نه واخلي نهغوی ویا نو دا راله مور ته حصا ورکړه او چې مور یې لاړه موسی علیه السلام وسلام چینې ته واچو هغسې نه واخېستله هکه خپله مور یې وه نو موسی علیه السلام خپلې مور ته حواله کړو سره د تنخانه تربیت شروع شو حفاظت هم راغې اوس په چیک اپ پار وسري چیک اینګ بلي دا د فرعون پولیس والا راغلل چې دی کره ماشوم شته که دی کره ماشوم نشته دی ځکه ماشومان پیدا شول بس باقاعده کارډ ورته میلاو شو د حفاظت کارډ ورته میلاو شو چې دی کور به څوکی نشي کولی او دا اسان چې د فرعون د کور نه تنخواه هم مقرر شوه د موسی علیه السلام د مور لپاره چې الله تعالی کوي نه داسې کوي فرجانا کا پس من واپس کتا لرا الى امکا موسا تا کئی تکر رائی نوها دید پارا چیتی شی سرگلا دی ولا تحضنا او دید پارا چی غمجن نیجی غمجن نیجی فکرات تابانی نزال اثر بل احسان کرو او ندین علاوه بل احسان وقتلت نفسا فنجینا جمین الغم کسی دی وجلو نستا دا قتل خطر و نجات نیتا در کرو وقتلت نفسا تا وجلو یو قتلرا فنجیناکا منگا نجات در کتاتا من الغمی دغمنا وفتناکا او منگا امتحان کرو تا فتونا پا امتحان کولو سرا فتناکا فتونا ابتلیناکا افتراعا موقع موقع موقع پا موقع مازمی امتحانات در باندرا وستر د هر قسمه حالات سره جوګشي او د هر قسمه د حالات او د مقابله صلاحيت ترکه پیدا شي حالات سره مصايب سره باندې تجربه تاسې او د دایې لپاره تجربه پکای او یاد فتون نه مراد هغه امتنان دی وفتننا کفتونا امتننا کامتنانا امنګ احسان کړه د پتا باندې په احسان سره کامل کامل احسانات سره باندې کړو وفتناکا او منګ احسان کړه د پتا باندې فتونا په احسان کولو سره فلبستنینا پتیر غلطا چلونا فی اهل مدینا په اهل مدین کې لکړه ثم جئتا جراب لیلتو علا قدر سرا دو قدرتنا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام علا قدر اے مع قدرتن سرا دو قدرتنا چھتلی نظر بے سر و سامانای پہلت کتلی فدی فکر کیلی فدی سوزا کیلی سے بچ پچن کا بچ پنشم اور جو واپس رات کیلی دلائل دسرو دسرعون مقابلی لرا روانی وَاسْتَنَعْتُكَ مَا انتخاب کرتا لنفسی دپارا دعوت دپل نفس اذهب انتا لارشتا و اخوکا اولوستا بی آیاتنا پا موجزاتو زمانگا بانی بی آیاتی پا موجزاتو زمان بانی ولا تنیا او سکی مکوی فی ذکری پا ذکر زمان کی مراد کی دعوت توحید دے کہ پدے کنر سکرنے پوتا حیرانش اذهبا لاشئ تاسو دواړه الى فرعون فرعون ته انه طغى بیتکا د سرکشي کړې ده فقولا پکوای تاسو دواړه دتا فقولا پکوای تاسو دواړه له دې فرعون ته قولا لینا خبر نرما لعله شاید چې دی یتذکرو نسیت ملکی او یفتا یا دې پویریږي يتذكر اي فيؤمن بدون رؤية المعجزة لذي ايمان راڑی بغیر دلدو دو معجزينا او يخشى اي فيؤمن بعد رؤية المعجزة هو يريد ذكر مجزي مشاهدو کی نظر کے يارا تحرش لذي بيا ايمان راڑی دادوارا کے امکانات کرے خدای د موسی علیه السلام دا اوسری د پاره وته وی دا لکړه د علم مطابق کو هغه مکتوب بل کفر خدای به څه کوي دای به دې ته نو کولی دا مکتوب بل کفر دی که مکتوب بل کفر نه دی دې به دعوت ترې کوي دې به دا توقع ساتي چې شاید چې زما دې دعوت پرې مخاطب باندې اثر وشي دا هغه د اوسری د پاره وی ورنہ فرعون خدا اللہ تعالیٰ دیلم مطابق تو او تباکی دن کیا سید موسیٰ علیہ السلام دا حسلی پہ اعتباد کر ہوئی دا حرون علیہ السلام دا حسلی پہ اعتباد کر ہوئی لعل رہو یتذکر او یخلا قالا اوید دوارو ربنا اے رب سمنگا اننا نخاف بشكا من يريبو ان يفرط علينا كذبا ياتيوكي فمنغواني او ان يطغى يا كذبا سركشيوكي يتبع احتمال التريش ان يفرط علينا يا بس ياتيوكي فمنغواني نمن بكتلك ان يفرط علينا تكتلنا من بكتلك او ان يطغى او ان يزيد في الطغيان يا ذاك فذاك با اضافه راجي بالطغيان في نور بغبكم راش لتا بتا سے خود سرا نہ يا او ان يطغى في شانك يا ذاك نے بسر کشیو کی بے ادبی او گستاخیو کی في شانك فحتا قال اوی اللہ تعالی لا تخافا میری بیتا خدوارا اننی معکما بیشکا زلطاس سرین عونن اسمعو زعورید لکم و ارا اولید لکم اسمعو ما یقول و ارا ما یفعل دیت سوائیم اغرد اورم او دیت سکیل اغرد جنم ساس یوی خرش خراب ہو رہے فَأَتِيَاهُ تَصْدُوَارَ لَارَ سَيِّدَتَا فَقُولَا فَقُوَائِ تَصْدُوَارَ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ بِهِزَكَ مُنْغَا دُوَارَ أَسْتَادِيُو دَرَفْتَا فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِلِ فَسْعَذَابْكَ زَمَنْسَرَا بَنِي إِسْرَائِلُ لَرَا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ أَوْ تَزَامُوَرْ كَوَدْوِيْتَا قد جئنا کبھی آیتن پتا جیسرا مراسل کر دی تاتا پدلیل باندی مر ربکا در جانبا درستانا او خیر پہ پڑی گرے کہ ہدایت قبول کی والسلام و سلامت یا کلا علی من پاچادا اتبع الہدا کتاب داری اکلا دے ہدایت او پہ دل کی رکھتے سبا کے لو والے اننا قد اوحی جلینا بیسکا وحی کرشویدا منگتا ان العذاب بیسکا عذاب کرے علی من پاچادا کذبا چی تذیبو کو دفی غمبر و تولا او اعراضیو کو دی ایماننا قالا اوی فرعون فمر ربکما یا موسیٰ فسوک دے ربتا کددوارو اے موسیٰ علیہ السلام قالا اوی موسیٰ علیہ السلام ربنا رب منگا الذي هغذات اعطى كل شيء خلقه كي ورقائده هر يوشيطا خلقه صورت تاغي خلقه اي صورته دا تاته چه شکل در کرده دا ماته چه صورت را کرده دا بلته چه صورت ور کرده دا بلته چه کم صورت ور کرده نزد کذات من نرب ده ثم هدا او دیائرہ نمائی کڑی دا ثم هدا الى طریق الانتفاع او دیائرہ نمائی کڑی دا دہاری اوشے لہدائی سمرار دہاری سمجھتی دے دا باتون سے چیز جنی روزو لکر بودھا لے او دا کشان چه دا مرغای گولو کی بچی ده چه دا الوتو جل کوده لیده تو خدای ایتنی چه الوتو پاواتی او گولو که ونده که بچه پیدا چه دا مرغای اغا الوتو چه پیدا کلم اخلي مله هدايت امراض هدايت فکری دي. قال اوي فرعون فما بال القرون الاولى فسو هذا امتنا صفوانو دايت تاريخ را بیان کا. نموزا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر مورخ نہ داعی نے خدائی کرے. قال او موسی علیہ السلام علمها علم دا امتن کرے عند ربی پن در زما دے فی کتاب کلو نی محفوظ کی لا یذل ربی نفتا کے جن زما ولا ینسا او نذیر راضی پر زما بانی مسعود اللہ تعالی پہ علم کی نو کی زبر کم کم بیان دوں ما تب کم کم یاری ورپسی ادخال ادخال الہی لے دموسیٰ علیہ السلام دا خبر سائی اغتن تخوصکم مر ربکم آیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و تد اقبل رب کی فاظ کو حکم الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ان الله تعالى مزيد صفات بيان کریں او ممکن دا کتاب موسی علیہ السلام مقولے الذي جعل لكم الارض مهدا ولیکن دا باطل پرست تو سری گئی اغدا کہ حق پرست تو خبر جواب کنو کی نفرمیت کی دا سی سوالی کی کہ دا غطا وجود گاڑا وڑے کہ دا اقبل موقف نیوار ہے لذا ساتھی موسیٰ علیہ السلام طرف پڑھائی تو روک لہتا الَّذِي آخَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى اور بیا اور فتیبی ہے الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَى وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً دائمی نا اغا فمیت دیس کے تفوسو کو فی فما بال القرون الاولى توجوی والا گاڑ ورولا نا موسیٰ علیہ السلام اغا کامیاب مناظرو او کامیاب حق پرستو لذا اغا اجماری جواج ورکو وی علمها عند رسی فی کتاب زمورت نیم پیغمبری خلائی تا فترہ اب یا تقبل خبر شروع کا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَى لذا سنگ تیلی شکا نجیادہ سے طریقہ کو ذرا خان یہ خبر کوئی مخاطب سرا نظر انداز سرا مخالف پتا تو جمرو لو کو جس کے لیے وہ فرض ہے نہ فرض ہے کہ فرض ہے نہ فرض ہے کہ نبل داری پر اجمالی جواب ورکے اپن مقصد سے لے رہا والے الذي آزاد جعل لكم الارض كغزويدا تاسد فارات مكلرا مهدا فرش وَسَلَكَ لَكُمْ أَوْ فَيْدَا كَيْدِ تَعْصُ لَفَارَ فِيهَا فَدَاسْمَكَ كَيْسُ بُلَالَارِ وَأَنزَرَ مِنَ السَّمَائِ أَوْ نَازِلِ كَرْدِي اللَّهَ تَعْلَى مِنَ السَّمَائِ دَجَانِبَا دَاسْمَانْ نَامَا أَنْ قُبُولَرَ نور پسی ادخال الہی کی فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى دکب اوو جو موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کرے دا غیر فائدہ صدا نظر یہ فائدہ اللہ تعالیٰ بیان کرا فأخرجنا تلیل پس منگا رائے تلی پلے ہو سرا ازواجن اقسام لرا من نبات شتا دا اغا زرغنی قسما قسمنا ازواجن انواعا قسم قسم گیا جانی قسم قسم فسونا او قسم قسم گھڑی وقلنا اومن گویل چې کولو قرای تاسو ورعوا انعامکم او سروي ثابت بل ان فی ذلک یقینا بدی کار کی لا آیات خامخا دلائل دی لئنها دفارا دخون دانو داخلو نوها جمع دنو یتون دا او نو بیا عقل توای عقل تا نو یت دکوای کہ دے دا کبائر ہو نمانا کئی لئنہو ینہا عن ارتکاب الکبائر. عقل ته رویه ځکه وایي چې دې بنده ته وایي د کبائرو نه ځان ساته. او چې عقل سلیم وي خان چې کبائر پېژني، او چې کله عقل فاسد شي نو بیا دې په کبائرو او په غیر کبائرو کې فرق نه کوي، بیا خو بالکل الټ شي، بیا خو کبیح ورته حسن ښکاري، حسن ورته کبیح ښکاري. چې بیمار شي لکه څرنګه چې بنده بیمار شي نو د ژبې خوند هغه بالکل بدل شي، یا چاپ ورته تعصب کاري، ګدین ورته تریس کاري، او تریخ ورته تب کاري، کاو ورته خوب کاري. نو دا د عقل فساد دی، د عقل بیماري. نو چې عقل کله برابر روح سلیم منها تدا سمکنا خلقناکم منگا پیدا کری تاسو اصلا و فیها نعیدکم او پدیز مکا کبا واپس کوزا سلرا موتا و منها او تدا سمکنا نخرجکم او باسو با تاسو لرا تارسا اخرى یو کلت بل چل قیاما ورپسی بیاد موسیٰ علیہ السلام واقعہ نیت کرا ادخالی لائشو وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ اَوْفَدَا جِسَرَا مَنْغَ اُقُوْدَلْ دِكْرَوْنْتَا آیاتِنَا مُعْجِزَاتْ وَمَنْغَ كُلَّهَا تُول فَكَذَّبَا تَتَجِّمُكَوْ تَفِغَمْبَرَ وَأَبَا اَوْ اِنْكَارِ رُكَوْ تَجِيمَانْنَا قال اوی فرعون اجئتنا آیاتا را تل کردی اے موسیٰ علیہ السلام اجئتنا آیاتا را تل کردی لتخرجنا چه اوباسی منگل را من ارزنا تزمکی زمنگنا بسحر کا پسیر قلبانی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام معجزہ پر سحر ہوئی دفل سحر دفل سحر پتاقت پا ایک حضور بانی منگا دا مصر نیس کل غاری منګه په داخله کول غواړو له تاسې نشي کولی منګ به ستا مقابله کوو فلنأتینک فخامخا منګ به راتل کوو تا ته بسحر په سحرباندې مثله په شان کې د دې فاجعل بیننا پس مقررک په میز زمونږ کې وبینک او په میز خپل کې موعدا موعدا ځای مقرر ځای د وعدی لا نخلفه من با مخالفت نکو داغینا نحنو نمنگا ولا انتا او نتا مکانا سوا پیوزای برابر کی مکانا سوا ایسی مکانا سمیین پیو مکان برابر کی درمیانا کی کی زمنگا راتل و تهم آسانی او سوک راتل و تهم آسانی لکه د موعد نه مراد دا ظرف مکان شي نو مکانا سوا دا به ترنه بدل شي ځای د وعدې یعنې څه مکانا سوا یو برابر غوندې ځای که تاسو مو ته راتلی شئ موږ ورته هم راتلی شو داسې مرکزي غوندې ځای مقرر کړه داسې سټر غوندې ایریا مقرر کړه چې تاسو راتل ورته هم کېږي زموږ راتل ورته هم کېږي آیا موعد اغا ظرف زمان کی او مکانا اغا ظرف مکان کی دو فجعل بیننا مقرر کا پمیت زمان کی و بینکا او پمیت پلکی موعدا یو وقت والی یو وقت والی وقت مقررہ مکانا سوان کی مکانا سوان پیو زی برابر کی دا زی تجین مکا دا لیر تجین مکا نو قال اوی موسیٰ علیہ السلام موعدکم وقت مقررات تاکو یوم الزینتی اغرز جشن دا یوم الزینتی رز جشن رز اختر نو وقت وقت مقرر کو نو وقت رز دائی خود بخود مقرر شو زکا یوم الزینت دا لزیبا پدا غرق پانی جشن کو پا یو خاص زائی کی یو خاص زائی دا غیر پار تبس آغازائی و سر خود بخود متعین شد او وان يحشر الناس او ذات راجم ديته شي خلق زحن په وخت چاش کې نبات د جسم اغذایتا د جسم فرض باندې د چاش وخت ځان اورته وي بل تک د ممکن پمیت کې تیار کول مو دوا هفته وا د تر دې میاشو هر څو وخت یو فرعون په دې کې کوم نه کسان خو راکړل د طاهرانو تر راځي مقول د پاره چې کوم نام تو چا دګرام نه هغه ټول راځي مقول وتولا فرعون پس وګرځي فرعون فجمع کیده پس راځي مقول تدبیر پلرا د کې نمرات کی حل فجاء فجمع سحره درا جمعت اغفتها رفا لرا او عبارت بازت مضافه فجمعا اصحاب سيره درا جمعت الاغمال جري دسيها رفا لرا كي كم ساهران بدنا كيري اغيرا جمعت لرا ثم اتا او بيا بيراغ يوم الزينة قال لهم موسى اويدتا موسى عليه السلام ويلكم هلاكت ساسو لفارا لا تفتروا على الله كذبا ساسو مجول ويفل دلابان درو ازنا چه سهر پیس کوئی او ساسو بای تی موجزه دا دا بکار کوری اونه کئی سهر تا سهر وائی موجزی تا موجزه وائی لا تفتروا على الله ساسو اترام کوئی فل دلابان کذبا درو چې سحر ته موجود وای او یا د کذب نه مراد شر لا تفترو هغه له دا وکړو موږ ولوي په الله تعالی باندې دروغ تاسو په دغه شرک کې د مشرکانو سره مې وځي کیږي شرک مته وای ورنه الله تعالی باندې عذاب دی په میدان د مقابله کې موسی علیه السلام د دعوت موقع خط کړی نه ده دعوت چلولې د خپل مته توګه دا دعوت موقع هغه ځای کولې پکا په دې وجه باندې زموږ تبلیغ را مشران کې ګل چې هلته د ایمن نه واپس کیږي کم کسان نو هدایت ته وتوي وي بای که په وخت کې ناس ته هم دعوت کوي او په پټی کې ناس ته هم دعوت کوي او په جماعت کې ناس ته هم دعوت کوي موقع باندې ځای کوي موسی علیه السلام موقع باندې ځای کوي مقابله ده او د مقابله په دوران کې هغه دعوت ته توصیل وکړ لا تفترو علی الله تفیر ترا مکوی پالا ترا باندې کدی بند دروغو یعنی دې چې ورنه څه کوشي فیسقکم ورنه فیسقکم بعذاب فیسقکم فیصیبکم ورنا اوبر سیتا سوتا بیا ذاتن فاضا ترا وقد خافا پتاجی ترا ناکام شویلے من افترا آجا کے افترا سیدا پلا تلا بانی جو سو خدای کے افترا کئی دیلی کی کامیابی دے شو موسیٰ علیہ السلام اسلام دیتا دعوت تا توحید ورکو نبقبلہ کی اختلاف پیدا شد بازوی یا دا خواستی اتن چه رمبت کر دی مقابلی تو خضورتی کرے بس دا خبر تسیمو بازو وطوی نا مقابلی لراغلی و مقابلی پکار دا چه پتو لگی چه واستی اتن چه رمبت دی که واستی اتن چه رمبر ندی فهم البتا که واستی اتن چه رمبر بی هم وجده پیش کر تو بیا مقابلی نی کرے بیا با ایمان نارو د دې وجنا چې کله د موسی علیه السلام معجزه یې ولیدله او حقیقتا معجزه وه دې اختلاف نه ټول ایمان نه راغله فتنازعوا امرهم پس دې اختلاف وکړ په معامله خپل کې بینهم په خپل نیت کې چې مقابله کوو کنه کوو واسروا النجوا او دې پټاو کړه ان نجوا مشورې درا قالوا اريد ان هاتان نو باجو دا خبر وکړه چې دام چې د وګړو مقابله پکار ده د مقابله نن څه پته لري ان هاغانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم دا خو څه جادو ګردی دا نسیان د ذکر نه یذکر غواړي او چې زمونږ کوم دین دی نو هغه دین ختمول غواړي نو د دې وجنه مقابله پکار دا خو حاصل شو ان مخفف من المثقل دی نو بیا پہ اشکال لازی ان نشو ان آزانی بیا غلط دے دا عرب ایتا گرامر مطابق ان آزینی لساحرانی پکار دے لکا ان زیدان زیدینی ویلش ان زیدانی نیشی ویلے ان رجلینی ویلش ان رجلانی نیشی ویلے نزاغین جواب چه دا آیت کریمہ دا بنا دے یعنی دا دی اعراب بنا دے پس باندے بلغت تبارو باندے چه اغا بنو حارث او بنو کنانا دی او دا بنو حارث او دا بنو کنانا کافیہ کے بمویلی دا اغای فنیس باندے دا تسلیی اعراب او پہالت رضی او بھارت نزلی او جری کی یو شانتی نہ داغی مذہب دے داغی کول دے تسلیاں بھارت رضی بھارت نزلی او بھارت جری کی یو شانتی نزلی آیت کریمہ اعراب بنا دے بلوغت دبنو حارثہ او دبنو کنانا نو ان هاذانی لساحرانی ذکر ہوئے ان رجلانی قائمانی قائدات ہوئے اور ذہن جواب دارے کہ ان دا ان واقعی مخفف من المثقل لے خود دی اسم کی اغز دیری شان دے اغز محصوب تے او اکثر زہنی کی لازم دک کشان ان چه مخفف من المثقل لضمیر شان ها اثر مفعول کر نو عبارت چه انه شان داره ها باری لساحرانی ها زانی مبتدار و لساحرانی خبر ده ضمیر شان اغا مفعول ده نو انه کنسب ورکر نه اغیده ورکر اعراب محلی نسبی محلی اغیر دور کرد او حاضران مبتدا دا لساحران خبر دے مبتدا سرد خبر تا جملہ اسمیا خبریا دا خبر شد پر دے انا دا بکلا چی ان مخفف من المثقل ان مخفف من المثقل ندے درے مطلی ان مخفف من المثقل ندے بلکہ دا ان دے لا مخفف لا جدا کشان دے لا مخفف من المثقل ندے لدا ان ناکیہ دے ما ہذانی الا ساحرانی لا لام فمانا دے الا رضی ان کل نفس لما علیہا حافظ ان کل نفس الا علیہا حافظ نو ان ہذانی ما ہذانی الا ساحرانی ندی دا دوارا مگر ساحران کی فقط پیغمبران پیغمبران ملی خالص ساحرانی بڑے تو جی ان مخفف من المثقل نہ دے بلکہ بلا انتہا خفیف دے دے دے خفیف مخفف نہ دے دانون خفیف دے او دا دے پمانا دا نعام مانی حروف ایجاب کی کم دی اجل دے نعم دے جیری دے یو پکی ان دے ندا پا مانا دا نعم دے قالو نعم ها غانی لساحرانی دی اوی آو آو دا دو ساحران ساحران متاثر کی گئی ماں یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما ندا پا مانا دا نعم دے نعم هذاني لساحران قالوا اويد ان هذاني فتا تيسرا دارواركني لا موسى عليه السلام او هارون عليه السلام لساحرانی خامخا جادوگر دی یریدانی دی غواری ان یخرجاکم جو باشی تاکل را من ارزکم دزمکی ساتنا بسحر ما پسر قلبانی ویزابا او دا چتلو کی بطریق اکم پطریق ساتبانی المسلا چ اشرف دا مراد دی نبین دی ساتو دا قیمتی دین دا آبائی دین دا در ختمول غواری ویذهب او دا چې دی ختم کې بې طریقه کوم هغه طریقې لارې ستاسو لره المسلا چې اشرف ده نو په اجمعو کیدکم نو پس راجمه کوي تاسو سیر خپل لره ثم اتو صفا بیا راشئ تاسو صفا سکونه سکونه بالکل په قطار کې راشئ او چې څومره درنه کېدی شي نو پوره د پوندو زور ولګوئ په جادو کې ځکه نن چې کوم یو پوره زور ولګو او دا ځان د ګوجتولو کوشش وکړ د دې به کامیابي وقد افلح اليوم او په تاکید سره کامیاب شوی دی نن من تاسو استعلا چې ځان اوچت کړ من استعلا چې ځان اوچت کړ د ځان د ګوجتولو پوره کوشش وکړ قالوا طيب يا موسى يا موسى عليه السلام اما ان تلقي يا فرز والعقد واما ان نكون او يجيك منا اول من اول اتانا القى جغرز والكي قال او موسى عليه السلام بل القوا بل جغرز والكوك والداكو فاذا حبالهم نفسنا كفار فيدري وعصيهم او هم تاغاني تدري يخير اليه فخيار في اجول في موسى عليه السلام من سحرهم سحر بدوينا انها تسعى سلا من لوي يخير اليه فخيار في اجول اليه لموسى عليه السلام من سحرهم لوجد سحر بدوينا انها تسعى انها حيات تسعى ماران دی منڈی وئی اگر دا بلا صاحب خطرناک جادو کر ذات خطرناک جادو چلا اگر اثر تو موسیٰ علیہ السلام والی امر شو موسیٰ علیہ السلام تو اگر ماران سارے جب کہ ماران دی منڈی وئی قوت متخیل متاثر اکوا نداثر صحابی صفات انا ثابتی کی صفت پیغمبر بانی جادو کی دیشی لا خود اخوید کتاب نم ثابتی کی کہ پیغمبر دا جادو نم متاثر کی دیشی متاثر کی دیشی سمان اکیلی دا اعتبار سرنا خا دا سب اعتبار بان عملی اعتبار سر جسو پی جادو کئی نفتا بانی دا جادو لگی دیشی دا مقصد دو لکه څنګه چې هغه په خلکو باندې جادو وکړ په هغه کې ولګېد هغه ته رتای وته ماران ښکارېدل همساګانې وته ماران ښکارېدل نو په دغه صورت کې موسی علیه السلام ته سحر ولګېد موسی علیه السلام ته هغه ماران ښکارېدل حالانکه ماران نو فاوجس فی نفسه پس ما سوسکلا موسی علیه السلام فی نفسه پس فاوجس پس ما سوسکلا فی نفسه پس لفل کی خیفتا یری لرا موسی موسی علیه السلام اگر یرا ما سوسکلا یری پس کی ما سوسکلا چی مغلوب شم نا نا دا نا فاوجد في نفسه خيفة موسى لاجل وقوع الانتباه. دا خطر اوتر پیدا کړ چې په خلکو انتباه کړم، ځکه زما معجزه چې ده هغه هم د قبیلې د همسانه ښامار جوړېدل دي، او د دی سحر هم د ده قبیلې او د ده قبیل سره چې دی کوم د همساګانو نه ماران جوړ کړ، نو په خلکو انتباه کړم چې موسی علیه السلام وسلام د همسانه ښامار جوړ کړ او دی د همسانه ماران جوړ کړ. دا خطر اوتر پیدا کړ د مغلوبیت خبره نه خیر کتی بولې. نو قلنا اول منگا لا تخف ميريگا انك بيشك بيشك فتي انت الاعلى انت غالبي انت غالبي او ذاتي بغالبي كده ساهران بني تسليمه ان شاء الله كده غالبي نك انتباط فكر تم نراج. وَأَلْقِ أَوْ أُغْرْزَوَا مَا هَوَانْ صَادَرَا فِي يَلِينِكَ كِدَبَ غِلَاكْ سَاكِ تلقف ندا بخوخري ما غسل راس ونعو شدئي جول کري. تلقف سب تاليا جواندی جو اخجار بطير کی جواندی بطير کی ما سنعو آغا ماران لراس ونعو شدئي جول کري. ولی انما سنعو بیشکا آغا شدئي جول کري دی قید ساخرن افراد ساخر دی ما مقوله ده ان الذي صنعوه كيد ساحر هاغه څه دی جوړ کړی دی كيد ساحر او فراق ساحر دی شرط فراق او شرط حقیقت. ولا يفلح الساحر او لکی کامیاب دی ساحر حيث اتى قدم زکی تدیرات لکی حيث اتى فی مقابله الحق چې کوم ځای کې هم د حق په مقابله کې راځي دی ته کامیاب شوی نه دی، نو په دې موقعه کې به هم نه کامیابي. او حقیقت دا دی چې هغه شانتي چې موسی علیه السلام همسا وغورځوله د هغې اټول ماران او ښاماران اټولې همساګانې ممساګانې رسای مسای هر څه سره یې تېر کړل، میدان بالکل صفا شو. او د موسی علیه السلام د همسا نه حقیقتاً تینا خامات جو شو سچ مچ ما تینا جو شو او دا اغی اغسول اغسطا ملید وان دو کوا اغسط کیدو فریب نظرو اغی نظر بندی کری وان. فقلت يا السحرة لفتوردو لسو ساحران سجدا فدا سياد كي تسجدون كيو قالوا ضيقوه آمنا منغ ايمان دورده برب هارون فرب هارون علیه السلام بانه وموسى او فرب موسى علیه السلام. زكاة دي اغفرادو دو موسى علیه السلام وجزا حقیقتو ندي حقیقت تسلیم کرو. حافل فرعون انتهائي غصش قال اوه فرعون آمنتم له تاسو تصديقك دده قبل ان آذن لكم وعد لدينا كما اجازت قلب تاسو تا انه بيشكا دا موسى عليه السلام كده لكبيركم خامخات مشر تاسو ده لكبيركم لمعلمكم ده استاذ تاسو ده تاسو شاگرداني ده مو استاذ ده الذي اعتبر علمكم السحر تعليم درکل تاسو ته د جادو فلا اقطعن ايديكم فاصربكم لا تنساكو وارجلكم او قيساكو من خلاف قدود ولا اصلبنكم او فانتبكم تاسو لرا في جذوع النخل فتنود كجروكي ولا تعلمن قام تاسو بقويلي اينا جسم يوزمنغا اشد عذابا دير سخت پیتبار دا زابانی و ابقا او دیر اقوام دے پیتبار دا زابانی سوکو اینا انا ابنو ام رب موسیٰ زما عذاب دیر سخت او زما عذاب دیر دائمی دے او کل موسیٰ علیہ السلام دا رب عذاب کتاسو دا غینا کوئی ری دی ایمان مرالو. نہ اغن مسلم علی وہ لیکن حقیقتا اسلام اور ایمان قبول کرے اللہ تعالیٰ آئی سے استقامت ور قالوا دای او وی لن نو ترکا منگا ترجین شو در کولے تا تا علاما پا سبان دی جا انا چرا بلی دی منگا تا من البینات تدلائلو کارونا من تحت بالکل واضح دلیل پاس منگا سا قبری تا ترجین شو در کولے نیو پتا کا دلائلو باندی چلو موسیٰ علیہ السلام معجزات کی فدی باندی تا ترجین شو در کولے او بل پتا باندی بل پخل خالق پانی یو طرف تے بل طرف تے زمون خالق تے و خالق پانی تا ترجیح نہیں صدر کوئے نو اللذی عطب تے پدا غما بانی نو لن نؤسی رکا علی اللذی جاءنا من البینات و علی اللذی فطرنا اور ترجین شو در کولے من دتاتا الذي فآزاد فانه فطرنا چه پیدا کلیه من دا فقضی پستا سے تلکوا ما دعا خبری انت قازن چسی اراد لری انت قازن اے انت تریدو چسی اراد لری ساتھ دکم کار کولو دکم اتظارا کولو ارادی نبس بسم اللہ کوتی ولی انما تقضی بیسکا تجھے سلکولے سے هذه الحیات الدنیا بدیج بند دنیا کے فقط انما تقضی فی هذه الدنیا فقط ملا کی دوڑ مسجد تک سال آخر جی وہ صرف اور صرف دنیا پر حدا پورے زیادہ نے رسل سہوں گا مرسی وہ آپ پر اپنسا ہوا تسکیت کرے انا آمنا بے زکا منگ ایمان روڑ دے بے رب دینا پرب قلبانی لیغفر لنا خطایانا چی بسنو کی منگتا خطایانا دگنا و نزو منگا وما او دعا جرم اکرہتنا علیه چی تا مجبور کریو منگ پاغی باندی من السحر بے جادونا زمان کے دینا علاوہ کم گناہ ہونا دی چی غلط ماسی او دو خدای ظالمان دا چی منگ دی موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ مجبور کریو چی دا جرم لاتا ماسی والله خير الله تعالى دير ورده ثوابا وابقى او ازوم دي ثوابا او يا خير لا ثواب تركي او ابدا لا عذاب تركي والله خير ثوابا الله تعالى دير ورده فيتبان اجر باني وابقى عذابا او دير ازوم دي فيتبان عذاب باني ورپسی اگر ادخال الہی دے قول دباری کارا ہے نو قال تعالی اللہ جل جلالہ فرمائے عام دتک کا نو مسلم دا خبر تائید ذکر کے چیز دیگا خبر برابر دا چی انا آمننا جربنا لیغفر لنا خطایا اللہ تعالیٰ تا دا مجرم پہ حیثیت بانہین سلپکار پکار اللہ تعالیٰ تو یوں مسلمان تو موحد اور دیو نیک انسان کے حیثیت پر نکل پکار انہو شان دارے من یاتی ربہو آسو چراغ رب فلتا مجرمن پدا جال کی تو مجرم وی یعنی کافر وی فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَا پس پتا کی سرا دد پارا جہنم دے لا يموت فيها دے دے بمرنا پائے کی ولا يحيى او نبا جون دے وی نجبندے کو بھائی دا موت او دا حیات دنیا سی منزلہ ام نیشتا دے لگی ادھا اشکال لازم نمر او نجبندے دا ہونی کی کرے یا موت سے یا حیات سے لدا حیات امراد اجوندن دا عیش او دا معاش دا سولت ولا یحیا اے ولا یعیشو عیشا حسنا اور نہ بدے جوان تے رہی سے ست جوان دے جوان کو بھئی ہونا کار جوان بھئی دا حیات سمرا حیات کاملہ دے دل دا جوان با کامل جوان دی حیات ناچے سب دے ومن ياته اعطو كراغي رب فلسا مؤمنا فدا سحال كي مؤمنو قد عمل الصالحات فدا سحال كي تكره بني كي فأولئك فلسا خلق لي لهم الدرجات العلا تزيد فارا درجي اجت لي جنات وعدن انك باغنا دا اقامتي دا دن بدل دا الدرجات جنات وعدن انك باغنا دا همیش والدی تجری من تاقی الانهارو بری گبالان بداغینا نهرنا خالدی نسیحا دیبان شای پاری کی وذالکا او دا مذکورا بردک دا جزا امن بدد آشادا تزدکا چزانی بچکڑی دا کفر او دا شیطنا تزدکا تطحرا عن الشرک والعصیان ورپتی بیاد موسیٰ علیہ السلام تو واقعی تطحر ولقد اوحينا الى موسى فصحيح ترى من قبل يقول موسى عليه السلام تا ان اسر بعبادي داتي دشبي روان تا بندگان زمان را كي بن اسرائيل ان اسر ان اسجب ليلان دتا كي تا كفر مانا سيكتا تجريت ضرورت نشتره